Teraz będzie piosenka, która będzie rodzajem prezentu dla kolejnego naszego gościa. Ręczą mnie, ach kurwa mać. Brazylijski serial już nie cieszy, jak kiedyś na recepcję spalamy. Nie kręci mnie, może jestem nienormalny. Za długo byłem w wojsku, może w lecie jakiś komat Adidasa sprzedał mi. Smażyć tłuczonego szkła. Mam już dość leżenia pod kałużą. Kraty mnie jesienny, mały Boże, to buja. Może w lecie jakiś komat Adidasa sprzedał mi.